Yapabilirim sensizken, yokluğum beni hep yenerken. Kayboldum sessiz sessiz, soyutlandım bu dünyadan. Ve sen vardın eskiden, ve sen vardın yanımda. İstediğim an benimdin, istediğin an senindin. Biz birbirimize aittik ama her şey artık imkansız. Seni çok sevdiğim için mi böyle kaybettim seni? Yok ki hiçbir şey içimde, yok ki inan kalmadı. Seninle harcadım her şeyi, seninle gömdüm ben kalbimi. Bazen anlam veremiyorum gerçekten bu kadere. Seni hala sevmek bilirim en zor kademe. Seni anlatırken çok kez ağlattım ben kalemi. Çünkü biliyorum artık sensiz benim kaderim. Biz birbirimize aittik ama her şey artık imkansız. Seni çok sevdiğim için mi böyle kaybettim seni? Yok ki hiçbir şey içimde, yok ki inan kalmadı. Seninle harcadım her şeyi, seninle gömdüm ben kalbimi. Biz birbirimize aittik ama her şey artık imkansız. Seni çok sevdiğim için böyle kaybettim seni. Ama her şey artık imkansız. Seni çok sevdiğim için mi böyle kaybettim seni? Yok ki hiçbir şey içimde, yok ki inan kalmadı.